شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که گلهای زیبا را آفرید، گلهای زرد و قرمز و صورتی. خدایی که شما را آفرید که از گلها هم قشنگترید. سلام بچه های گلم، خوبین؟ خانم گلا شما چطورین؟ گل پسرا انشالله همه تون خوبین. امشب میخوام یه قصه بگم از دوستی و مهربونی. دوست دارین بشنوین؟ بله، قربون بله گفتنتون. خیلی خوب، بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست دوستای سفید و قرمز. دو تا لوبیا، بله لوبیا، با هم همسایه بودن. یکی از لوبیاها سفید بود و اون یکی قرمز. لوبیای سفید رنگ که اسمش سفیدی بود همیشه لباسای سفید می پوشید. لوبیای قرمز رنگ هم که اسمش قرمزی بود همیشه از کلاه گرفته تا کفش و پیراهن و جوراب همه لباساش قرمز قرمز بود. لوبیاهای قصه ما دوستای خوبی برای هم بودن. تازه خونه لوبیاها نزدیک هم بود و اونا با همدیگه همسایه هم بودن. یه روز عصر لوبیاها برای گردش و قدم زدن رفتن به کنار تپه ها که یه دفعه پرنده بزرگ از پشت تپه پیدا شد و به سمتشون اومد. سفیدی تا پرنده رو دید فریاد کشید: قرمزی زود باش قایم شو، یه پرنده اونجاست. و بعد خودش پرید میون سنگهای سفید و مخفی شد. اما بچه ها تا قرمزی اومد به خودش به جنبه، پرنده به اون نزدیک شد. قرمزی رو با منقارش از روی زمین بلند کرد و با خودش برد. سفیدی که دید دوستش در خطره از میون سنگهای سفید بیرون اومد و دنبال پرنده رفت. پرنده در آسمون پرواز میکرد و سفیدی هم با تمام سرعت به دنبالش بود، تا اینکه بالاخره پرنده روی شاخه های درخت بلندی نشست و قرمزی رو بین شاخه ها قایم کرد. خودشم پر کشید و رفت. لوبیای سفید یا همون سفیدی که به پایین درخت رسید با صدای بلند قرمزی رو صدا زد و گفت: آهای قرمزی، آهای قرمزی، کجایی؟ اون بالایی؟ حالت خوبه؟ اما هیچ صدایی نیومد. سفیدی با خودش گفت: حتما این پرنده قرمزی رو برای آذوقه زمستونش میون شاخه ها قایم کرده. من هر جوریه باید قرمزی رو نجات بدم. بله بچه ها، سفیدی میخواست قرمزی رو نجات بده، اما خب نمیدونست چه جوری. آخه درخت اونقدر بلند بود که سفیدی هر چه قدم بلند پرید به شاخه های درخت نرسید. لوبیای سفید قصه ما فکر کرد و فکر کرد تا بالاخره راهی پیدا کرد. میدونین چه راهی؟ سفیدی میخواست میون خاک ها بره تا جوونه بزنه. اون وقت بلند و بلندتر میشد و میتونست دوستشو نجات بده. آخ بچه ها، لوبیه ها وقتی میون خاک برن بعد از مدتی سبز میشن و قد میکشن. لوبیای سفید ما یا سفیدی میون خاک رفت. به آقای خاک گفت: خاک مهربون، من میخوام زودتر جوونه بزنم، سبز بشم و بالا برم تا بتونم دوستم رو نجات بدم. تو به من کمک میکنی؟ خاک مهربون قول داد به سفیدی کمک کنه. طولی نکشید که لوبیای سفید ما رشد کرد و با برگهای سبز از دل خاک بیرون اومد. وقتی سفیدی به شاخه های درخت رسید، با کمک برگاش قرمزی رو از میون شاخه های درخت بیرون آورد و گفت: سلام قرمزی، منم سفیدی، حالا دیگه میتونی از روی ساقه و برگهای من سر بخوری و پایین بری. قرمزی اول باورش نشد، اما بعد که فهمید این گیاه زیبا همون دوست صمیمی خودش سفیدیه، خیلی ناراحت شد و گفت: سفیدی، چرا میون خاک رفتی تا منو نجات بدی؟ حالا من تنهایی بدون تو چیکار کنم؟ سفیدی گفت: من که تنهات نگذاشتم، بعدشم خودم فکر همه چیز کردم. حالا تا پرنده از راه نرسیده پایین بیا و یه جا قایم شو تا برات تعریف کنم. قرمزی از روی برگ‌ها و ساقه‌های سفیدی سر خورد، پایین اومد و جای امنی قایم شد. بعد سفیدی گفت: قرمزی ناراحت نباش، من همیشه پیش تو میمونم به شرطی که هر روز یه لیوان آب برام بیاری. اون وقت بعد یه مدت روی برگ‌های من یه عالمه لوبیای سفید جوونه میزنه. بعد تو به جای دوست کلی دوست سفید داری که همشون شبیه من لوبیا سفیدن. بله بچه ها، از اون روز به بعد قرمزی هر روز به سفیدی که حالا گیاه سبز و زیبایی شده بود سر میزد و براش یه لیوان آب میبرد. طولی نکشید که لوبیاهای قد و نیم قد از همه جای گیاه جوونه زدن و بعد از مدتی که خوب بزرگ و زیبا شدن از گیاه جدا شدن. حالا قرمزی قصه ما یه عالم دوست داشت، دوستای سفید و زیبای لوبیایی. خب گلگلیای من، لوبیاهای من، خدا حافظ تا فردا شب.